Book 2 82 82 الماضي 2 Förfluten tid 2 Förfluten tid 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Var du tvungen att ringa på en ambulans? Var du tvungen att ringa på en ambulans? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Var du tvungen att ringa efter en läkare? Var du tvungen att ringa efter en läkare? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Var du tvungen att ringa på polisen? Var du tvungen att ringa på polisen? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Har ni telefonnumret? Jag hade det nyss. Har ni telefonnumret? Jag hade det nyss. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Har ni adressen? Jag hade den nyss. Har ni adressen? Jag hade den nyss. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Har ni stadskartan? Jag hade den nyss. Har ni stadskartan? Jag hade den nyss. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Kom han punktligt? Han kunde inte vara punktlig. Kom han punktligt? Han kunde inte vara punktlig. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Hittade han vägen? Han kunde inte hitta vägen. Hittade han vägen? Han kunde inte hitta vägen. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Förstod han dig? Han kunde inte förstå mig. Förstod han dig? Han kunde inte förstå mig. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Varför kunde du inte vara punktlig? Varför kunde du inte vara punktlig? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Varför kunde du inte hitta vägen? Varför kunde du inte hitta vägen? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Varför kunde du inte förstå honom? Varför kunde du inte förstå honom? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Jag kunde inte komma punktligt eftersom det inte gick någon buss. Jag kunde inte komma punktligt eftersom det inte gick någon buss. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Jag kunde inte hitta vägen. Eftersom jag inte hade någon stadskarta. Jag kunde inte hitta vägen eftersom jag inte hade någon stadskarta. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Jag kunde inte förstå honom eftersom musiken var så hög. Jag kunde inte förstå honom eftersom musiken var så hög. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. Jag var tvungen att ta en taxi. Jag var tvungen att ta en taxi. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Jag var tvungen att köpa en stadskarta. Jag var tvungen att köpa en stadskarta. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Jag var tvungen att stänga av radion. Jag var tvungen att stänga av radion.